Lott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott médiaképtelen és magyartalan fogalmazásban, valamint következetes és zavaró beszédhibákban. A bíróság véget vet a magyar nyelv ellen indított hadjáratuknak. Fellebbezésnek helye nincs. Na ezt nem! De még mennyire, hogy igen! Szélső közép, ahol csak a tartalom számít. És hogy mi az a tartalom, ami számít? A Guantanamo-ra is kiterjed a Genfi egyezmény. És hogy ez mennyiben lehet igaz, ez körülbelül mennyire komolyan vehető információ. Avval kapcsolatban várom a kommenteket a 06303030881-es SMS számra, nem kevésbé 22348881-es telefonszámra. Miről is van szó? A Pentagon módosított az érvelésén, de állítja, eddig is emberségesen bánt a foglyokkal. Azért a Guantanamo-ról kiszivárgott információk nem teljesen ebbe az irányba hatnak. A Védelmi Minisztérium egy új memorandumában George Bush amerikai elnök kormánya elismeri, hogy Guantanamo-i támaszponton is bármely más katonai fogvatartási intézményben őrzött fogoly jogosult a hadifoglyokkal való bánásmódot szabályozó Genfi egyezmények által nyújtott oltalomra. No, hát azt ideig is tudtuk, hogy a Genfi egyezmény kiterjed a Guantanamo-ra, csak azt nem láttuk, hogy ezek az egyezmények, ezek körülbelül milyen tartalommal is bírnak. Guantanamo ez egy hihetetlen, kegyetlen fegyintézet, ahol pontosan a kemény és határozott bánásmód az, amitől elvárják a börtönőrök a vallomásoknak a kicsikarását. Idáig is emiatt volt fönntartva, és nem hiszem, hogy ezentúl más lesz az eljárás. Az lenne a kérdésem a hallgatók felé, hogy körülbelül mennyire komolyan vehetők ezek a bejelentések, hogyan kéne Amerikának reagálni a Guantanamo-ra, és hogy hogyan képzelik azt, hogy a Genfi egyezményre hivatkoznak ilyen előzmények után. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott kulturális értékeink szidalmazásában, a művész társadalom alkotói méltóságának megsértésében fellebezésnek helye nincs. Na ezt nem, de igen. Szélső közép a magyar kultúra válságáról. Továbbra is várom a hozzászólásokat a 06303030881-es SMS számon, vagy a 22348881-es telefonszámon arról, hogy mit is, milyen tartalmi elemeket is tud felmutatni az amerikai külpolitika. Körülbelül mit jelentenek azok a kijelentések, hogy Guantanamo-ra is vonatkozik a Genfi egyezmény, arról már nem is beszélve, hogy a Pentagon azt állítja, hogy ideig emberségesen bánt a foglyokkal. Ezzel kapcsolatban például az jut eszembe, hogy az a film, ami a Guantanamo-i fogolytáborról készült, akkor gondolom, hogy ezek szerint perelhető. Esetleg a Pentagonnak minden egyes kockáját ki kéne nagyítatni ennek a filmnek, és elég komoly pereket kéne indítani ellene. Valamiért azért mégsem teszik ezt meg. És hogy nem csak a vallás, nem csak a háborúval lehet ilyen módon érvelni, úgy látszik a vallással is. Nemrég jelent meg egy hírlevélben az a szájt, amit most találtam, és ami kifejezetten tetszik nekem, arról van szó, hogy megváltást lehet újra vásárolni. Természetesen a búcsú céduláknak már volt egy korszaka az emberiségnek a történetében, konkrétan egy egyháznak a széteséséhez, szakadásához vezetett. No, hát most újra ugyanitt vagyunk. Arról van szó, hogy különböző intézményeket, amiket egy ember állt idáig a bűnbocsánat révén, idáig az isteni kegyelem révén, vagy idáig a belső meditáció révén ért el, no, hát azokat most konkrétan pénz ellenében meg lehet tenni. Ez még egyszer mondom, egy internetes portál, de egészen extrém szolgáltatásokat is tud nyújtani ez a portál. Tehát például hogyha szentté kívánjuk avatni magunkat, de nem csak magunkat, hanem mondjuk ismerünk valakit, aki szerintünk a cselekedeteinek morális súlya, azoknak tartalma, vagy egész egyszerűen az élethez való hozzáállásának gyönyörűsége miatt úgy gondolunk, hogy ő megéri a szent jelzőt, vagy megérdemeli azt, hogy szenté olvassuk, akkor konkrétan ez az internetes portál, ez felajánlja a segítségét arra, persze a megfelelő szolgáltatás ellenében, hogy szenté olvathassuk őt. Szóval hát konkrétan így lehet a vallásnak a tartalmait ismét átjátszani. Én azt gondolom, hogy természetesen ettől még a valódi vallások nincsenek olyan nagyon nagy veszélyben, hiszen az emberek azért tudnak különbséget tenni a között, hogy mi az, ami lelkiismerettel megélt, és tényleg egyfajta belső hitből származó tanítás, és mi az, aminek kizárólag a pénzkeresés a célja. De azért gondoltam, felhívom a figyelmet arra, hogy gyakorlatilag tényleg a Krisztus marketing is elindult, a megváltás marketing is elindult. Én már régóta azt gondolom, hogy a megváltás az a legerősebb marketing fegyverek egyike. Önmagában senki nem akar földi mogyorót venni, de hogyha ez a földi mogyoró, ez mintha olyan dolgokat tudna, mint a megváltás lévén, hogy az ember úgy adják el az embernek, hogy az ember jobban érzi magát tőle, jobban érzi magát a bőrében, magabiztosabbnak érzi magát tőle, kiegyensúlyozottabbnak, vagy éppen a legdivatosabb szót használva, dinamikusabbnak. Ugyanis a modern embernek folyamatosan pörögnie kell. Aki nem pörög, aki nem tudja felvenni a modern életnek a ritmusát, annak azt kell érezni, hogy lemarad. Úgyhogy minden termék az erre a pörgetésre, erre a felpörgésre irányul. És ahogy mondom, a modern ember megváltása az a pörgő, dinamikus, összhangba lévő élet. Ezzel az egyen lehet eladni a termékeket. Na, ennyit a Krisztus marketingről. Továbbra is várom a kommenteket. 22 34 88 1 06 30 30 30 88 1 Politikai szemfényvesztés Magyarországon. Két pólus, bal és jobb, mely két világnak láttatja magát, pedig csak ugyanazon pénzérme két oldala. Ez a pénz teljesen leértékelődött. A jelenlegi árfolyam a következő. No, a jelenlegi árfolyam főzugástól egészen a szentélyavatásig tud mindent ez a szájt. Hát olyannyira mindent, hogy ugye rögtön az a cím fogad minket, hogy isteni szeretet Jézus szíve, mindössze ennyi, tehát nem teljesen világos, hogy egyház vagy mi is ez. Azt azért ez rögtön... isteni szeretet Jézus szíve, ennyi? Közvetlenül, tehát rögtön az IP cím mellett van Jézusnak a szíve, és a ping jel az közvetlen az isteni szeretethez megy. Aha, engem azért érdekelne, hogy itt ez a fjord illusztráció milyen módon kapcsolódik a témához. Remélem Jézus szíve nem ennyire fagyos. Minden esetre azonnal közlik velünk, hogy az ajánlott felbontás 1024/768. Jó, azért osszuk meg ezt a hallgatókkal, aki éppen gép közelben van, ő sem maradjon le. Semmiképpen se a reklám miatt, inkább azért, mert szerintem nem lehet kihagyni. www.netvallás.hu. Hát nem csak azért, hogy nem lehet kihagyni, hanem hát hogyha nézd, hogyha adományt szeretnél, vagy a fülzúgásodat, már hogy adományt befizetni, vagy a fülzúgásodat elmulasztatni, vagy akár rontást szeretnél levenni a fejedről, ne adj Isten, vagy adja Isten, szenté szeretnéd avatni önmagadat, vagy bárki mást, akkor ezt mind-mind egy helyen elintézheted, hát hogyha nem bánjátok én ezt a szenti avatást, azért rögtön megnézném. Itt is azonnal az fogad minket, hogy az ajánlott felbontás 1024/768, azért tettem. Jó, csak azért azt találjuk meg gyorsan, hogy azon az íven, ahol a főzúgás az ív egyik tartópillére, és a szentélyavatás a másik, vajon mi ívelhet át? Tehát miért éppen a főzúgás jut eszembe egyébként? Nem lehet, hogy az én fülembe éppen a Szentléleknek a szava zúg bele? Vagy miért pont a főzúgás? Na mindegy. Ja, hogy miért pont a fűzúgás? Hát nyilván azért, mert ez a legnagyobb akadály annak, hogy Jézus hívószavát meghald erős képzavarral, mert ez egy néma szájton keresztül, ez meglehetősen nehéz. Minden esetre és aki szentély, egyébként is hangokat hall, az lehet, hogy vevőbe erre a szájtra. Valószínűleg ő a vadszenté. Minden esetre a helyzet a következő: e-mailben kérik a netvallás@vipmail.hu-ra a nevét és a tulajdonságait annak az embernek, akit szenté szeretnétek avattatni. Majd a szükséges kódot te megkapod e-mailben, amellyel fogsz egy sárga csekket, 10 000 forintot, elsétálsz a postára, és feladod egy nagy nemzetközi bank számla számára. Rendkívül fontos, ahogy írják, hogy a kódot írd rá a csekre, különben nem tudják elkülöníteni a befizetéseket. Jó, hát a kódról és a csekről sokkal részletesebb információink vannak, mint arról, hogy hogyan is működik ez a szentély avatás. Rendkívül egyszerű. A helyzet a következő: a szent nyomatot postán küldjük, ezért szükségünk van a levélcímedre, fénykép is kerülhet a nyomatra, ha küldesz, és hát a legfontosabb, legyél türelemmel, a szentélyavatás időigényes folyamat, ne sürgesd Istent. Jó, egészen csodálatos. De nem érzed te is azt, hogy megint eljött a búcsú céduláknak a kora? Tehát, hogy... Azt gondolom, hogy a búcsú cédulák kora nem múlt el. Tehát Istennel kufárkodás kora az, hát így nem akarom belőni, hogy hány ezer éve. Jó néhány éve tart már. Nyilván ez azt hiszem, hogy legalább annyira régi szakma, mint a közismertebbek közül néhány. Úgy, mint... pénzért barátkozás és egyebek. Satöbbi. Ja, hát ez egy... De hogy nem, én azt gondolom, hogy a fogyasztói társadalom embere az annyira elszigetelt, és annyira nincs semmilyen olyan kép előtte, amiben ő harmonikusan leélheti az életét, hogy minden jól jön neki. Közben természetesen folyamatosan egy csomó inger erre ráerősít, hiszen minél izoláltabb fogyasztó ő, annál könnyebben adhatók neki el termékek, illetve annál könnyebben adható neki az üzenet el, hogy minél jobb fogyasztó, annál jobb ember. Hát nyilván egyrészt ez egy kétélű fegyver, mert végtelen módon leegyszerűsíti a tudatot, tehát ezek az iszonyatosan egyszerű üzenetek jutnak csak el. Másrésztről valami olyan hihetetlenül kizárja a társas érintkezésből az embert, hogy egyre inkább igényli az ilyesfajta megoldásokat. Most jönnek a feles hírek, aztán jövünk vissza politikai témákkal. Fiatalos, dinamikus, menő. Ezt lökjük, mert így élünk. Na, ezt nem. A szélső közép nem igazodik trendekhez, hanem maga diktálja azokat. Ahogy neki pedig diktálnak az SMS írók, akiknek remélünk nem diktál senki. 3:48 múlt egy perccel. A marketing csak Magyarországon egyelő erőszakos eladással, ne használjuk ezt a szót pejoratív kifejezésként, mert ezzel csak megalázunk azokat, akik ezt művelik. Azért annyit fűzzünk hozzá, hogy egyrészt nem tudom, hogy erőszakosnak kinevezte, másrészt szerintem a világ minden táján ilyen tudatos manipulálással egyenértékű. Tehát egy tudományág vagy szakma, amely arra épül, hogy tudattalanul késztessek embereket a kis pénzük elköltésére, hát az pont a marketing. Nyilván hát, sokan a véremet vennék ezért a véleményért, de olyan... Szerintem különben annyira nem. A marketing szakma egy nagyon-nagyon kis része talán, aki valami illúzióban ringatja magát, hogy van valami mélységes, humanitárius célja annak a szakmának, amit ők művelnek. De hát valójában... nem tudtam eldönteni, hogy most mellettem állsz, vagy jó, velem ne. Szemben, de most már felfogtam. Aha, de mindegy, hát a lényeg az, hogy tényleg, tehát, hogy a marketing az tényleg az emberek manipulálásának a művészete, így módon azért... Ha ez művészet, akkor... Hát mindenképpen művészet. És mindenképpen a legdinamikusabban fejlődő művészet egyébként. Valakinek van egy kis esze, és jó kvalitásokkal rendelkezik, például mondjuk a, akár a kép, akár a hang, hang kifejezés terén, akkor, akkor az ma már a marketing szakma felé orientálódik, és ott próbálja kamatoztatni, mert hát sokkal jobb, jobban fizet megrajzolni egy képet mondjuk egy Coca-Colával, vagy nem tudom én mivel, vagy valamilyen ilyen típusú termékkel, mint mondjuk rajzolni csak úgy lárpullár egy képet, és valami galériába kiakasztani. Többen is látják, jobban is fizet. Hát a marketing azért tényleg nem egy kifejezetten, nem olyan, mint az orvosi szakma. Hát valljuk meg. Két dolgot lássunk, hogy először is a marketingnek a legfőbb célja nem csak a termékek eladása, hanem a fogyasztói igényeknek az eladása. Tehát először az igényt kell eladni egy bizonyos szükségletnek. Ha lehet fokozni, akkor ez még szebb. Persze, és akkor utána magát a terméket. Hogy például mondjak egy ilyen óriási média vagy marketing áttörést, ami egyébként nem klasszikusan a marketinghez tartozik, de jól mutatja a dolgokat, ez a divat, vagy a trendeknek a követése, amikor a magát az igényt adják el, és magát az igényt tartják fönn, amire később aztán sok terméket lehet eladni, és hogy aztán még tovább menjünk a marketing gyalázásába, hát például azok a marketing stratégiák, amelyek kifejezetten a gyerekek nyaggatási szokásaira vonatkoznak. Tehát amikor bemész a bevásárló központba, és a gyermeked rángatja a te lábadnak a szárát, meg a te kezedet, hogy vegyél különböző termékeket, egész egyszerűen lemérik ezeket az időket, és azt vizsgálják, hogy milyen reklámokkal növelhető ez az idő. Ugyanis minél hosszabb a gyermeknek... Már hogy a nyaggatási ideje? A maga a nyaggatási idő. Tehát ez a nagging time, ez egy teljesen vizsgált, pont empirikus tudományos módszerekkel vizsgált idő, ez a nagging time, és minél nagyobb ez az idő. Mit mérnek, hogy a gyerek meddig bírja, vagy hogy én meddig bírom? Pontosan erről van szó, hogyha elég sok a nyaggatás, mondjuk 5-6-7 perc a reklámok hatására, akkor nem fogsz tudni ellenállni. És egész egyszerűen meg fogod venni ezeket a termékeket. Fogadjunk, hogy a marketing lobby vitte keresztül, hogy nem adhatok fülest a gyereknek? Egészen könnyen lehet. Aztán azt írják nekünk, hogy kár, hogy nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Úgyhogy akkor most mondok egy pozitív példát, hogy ne legyen ennyire egyoldalú a kép, és akkor hát, ha ebben árnyaltnak tűnik az, amit mondunk. Például a egyik, főleg a biztonságáról híres autókkal foglalkozó cégnek van egy hihetetlenül nekem nagyon tetsző stratégiája, ami arról szól, hogy különböző emberekkel beszélget egy hosszú úton keresztül, és ezek ebben az autóban ülnek, és ezeket a beszélgetéseket rögzítik. Gyakorlatilag a fő üzenet, hogy ez az autó, ez gyakorlatilag alig jelenik meg. Inkább a beszélgetésről van szó, és tényleg értékes és fontos beszélgetések vannak. No hát, mondom, azért van pozitív marketing is. Ezek... Tehát a pozitív ebben az, hogy alig észrevehetően, nem annyira gyomorkavaróan, de ugyanúgy a pénztárcádra pályázik? Inkább az a pozitívum benne, hogy van ebben egy vízium. Tehát azt mondja, hogy az körülbelül ebben a vízió, hogy ebben az autóban jó beszélgetéseket lehet folytatni. Körülbelül ez az, ami a marketing stratégia része ennek a dolognak. De valójában ezt tartalommal tényleg ezek a beszélgetések töltik fel, amik kifejezetten jók. Tehát én nagyon rég láttam olyan reklámfilmet, amit szívesen és örömmel néztem meg, és nem egyszer. Az SMS író egyébként arra utal, hogy mi nem tudjuk azt, hogy miről beszélünk, és hogy... Aha, bennünket találsz. Mi kaptunk. A reklám a hatékonyabb termelés irányába tereli a fogyasztást. Értitek? Hogy a reklám a hatékonyabb termelés irányába. Hát akkor az a hatékony termelés alatt az egyszer használatos mobiltelefont és az egyéb ilyen szutyok szarokat érted? Tehát, hogy így ez az, amit így sikerült a levelező szakon elsajátítanod? Minél több kütyüt kell eladni. Erről van szó. És a minél több kütyüt... Mihály kiakadt a kritikán, teljes joggal akarták. Mi meggyőződésem, hogy vége a fegyveres harc idejének, ma már a reklámokat kell betiltani, és a marketing szakokat. Ez az új forradalmi struktúra. Zidánnak lassan eldurran az agya, Márko Materazzi az SMS falon keresztül iszonyatosakat mondott, és most már a betiltása a marketing. Jó, nem, hát a marketing szakmára szükség van különben, de hát valóban semmi másról nem szól alapvetően, mint az embereknek a becsapásáról, az embereknek a manipulálásáról. Hát akkor miért van rá szükség? Azért van de rá szükség, mert... Ha már vannak azok a nagy dél-kínai raktárak, amiben ott rohad a sok használhatatlan mobiltelefon, akkor pattintsuk már el. Azért van rá szükség, mert gazdaság, a globalizált gazdaság az, az a termékeknek a fogyasztására épül. Minél több terméket eladni, minél több embert rászorítani arra, hogy vásároljanak. Igazából az emberek boldogsága persze ettől nem nő, régen, mit tudom én, voltak ilyen vizsgálatok. Sőt, valószínűleg csökken inkább. Hogy a középkorban mondjuk egy lovagnak, tehát egy gazdag embernek, azon kívül, hogy volt egy vára, meg mit tudom én, 1000 vazallusa, de volt körülbelül mondjuk 500 személyes tárgya. Most ehhez képest ma egy átlag embernek van több 1000 személyes tárgya, és ennek ellenére ő nem él meg egy nagyobb boldogságot, vagy egy nagyobb társadalmi helyzetet, mint mondjuk az a középkori lovag, és mégis ugye valahol így folyamatosan ezek a reklámok azt sugározzák, hogy neked szükséged van rá, te boldog leszel tőle, neked könnyebb lesz ezáltal az életed, és így folyamatosan ad ez munkát az embereknek, folyamatosan ugye Kínában ezért lehet termelni tömegével mindenfélét, azért vannak ezek az egy évig használható mobilok, hogy utána lehessen a következőt is eladni, ez a gazdaság jó, amíg az emberek fogyasztanak, amíg az emberek képesek akár plusz órákat vállalni azért a munkahelyükön, hogy utána megvegyék a következő generációs mobiltelefont, addig az jó a gazdaságnak. Hát ez van egy inkább. Apám, és ezen belül a gazdaságnak csak azon kívül, hogy nem feltétlenül fedi egymást, tehát hogy azért ne állítsuk azt, hogy a gazdaság az így attól az, ami, mert gyakorlatilag mondjuk a termelékenységének 60%-át felesleges vagy tartós és működőképes dolgokkal pótolható termékek előállítására fordítja. Jó. Tehát ne csináljunk úgy, mintha munkanélküliség volna attól, vagy munkanélküliség lenne akkor, ha nem kéne eldobható mobilokat gyártani. Tehát nyilván volna olyan munka, ami tartós értéket képvisel. Hát vagy nem, de most ebben tényleg nem menjünk bele, hanem van nekünk egy olyan témánk, ami biztosan tartós értéket képvisel, ez az új egyensúlynak a programja, ezt fogjuk most körbejárni, hiszen mindenféleképpen az új reformkor hajnalán vagyunk, és mi nekünk krónikásai kell, hogy legyünk a magyar történelem talán legszebb, legdinamikusabban fejlődő, legmodernizáltabb éveinek, és annak a kormányfőnek, aki mindezt irányítja, és aki egy személyben jelenti a modernitást, a megújulást, Magyarországot, és úgy általában minden jót. Az a probléma, hogy éveken keresztül mindazokat a döntéseket, amelyeket egyébként meg kellett volna hozni, azoktól tartottuk. És egy őszinte pillanat. Hát Gyurcsány Ferenc. Micsoda őszintesség. A bátorságot felírta az ászlajára, és most meglobogtatja körünkben. Véget ért a félelem időszaka, most egy bátor és erős kezű miniszterelnök látunk, aki nem fél olyan megszorító csomaggal megbombázni a magyar lakosságot, amilyet még soha nem látott. Kicsikét hasonlít ez arra szóképre, amelyet Fletó a blogjában használt, ugye rengetegszer idézzük, hogy ugye ez az állam, ez így magától túlköltekezett. Szóval itt van megint valami, ami így igazán, hogy is mondjam, nincsen minden elemében kibontva vagy kifejtve. Tehát, hogy van egy kérdéskör, amelytől mi eddig tartottunk, hogy pontosan mi riasztott el minket, az ma már nyilvánvalóan nem érdekes, ugye a mondandója szerint, ahogy az sem, hogy mi hozta meg most a harci kedvünket. Valószínűleg a csőd közeli állapot, de hát ezt persze csak én teszem hozzá. Jó, hát a Fletó konkrétan arra utal, hogy ő végre az az első bátor kormányfő, aki bemeri vállalni ezeknek a döntéseknek a súlyát, az, hogy a társadalom milyen terheket kell, hogy elviseljen, ennek a politikai következményeit, ennek később a népszerűségben megjelenő hatását, és ő, mint bátor politikus, ezt elvállalja. Most ebben az érveléssel azon kívül, hogy rettenetesen sok baj van, a torka pedig attól véres konkrétan, hogy azért erre volt konkrétan egy MSZP-s kormányzati ciklus. Akkor úgy kell értelmezzem Gyurcsány Ferenc kijelentéseit, miszerint ez az elmúlt 4 év kormányzás, ez a gyávaság, vagy a tehetetlenség, vagy a tehetségtelenség kormányzása lett volna? Jó, szerintem különben az igazsághoz az tartozik hozzá, hogy Gyurcsány mind a két esetben iszonyatosan bátor volt. Az egyik esetben ment a kocsi a szerpentinen a szakadék felé, és így mindenki így mondta így a szakértők, hogy bele kéne lépni a fékbe, bele kéne lépni a fékbe, mert itt baj lesz, így az országnak ez nem jó, hát itt el fognak nagyon szabadulni a költségek. És Fletó ült a kormánynál, és mondta, hogy meg nem nyomjuk a féket, mi meg fogjuk előzni a Fideszt. És valóban igaz, megelőzte a Fideszt. Aztán abban a pillanatban, hogy vége lett a választásoknak, hirtelen oda nyúlt a kézifékhez, és berántja, mint az állat, és talán az ország az nem fog belezuhanni a szakadékba. Tehát, hogy ő minden tekintetben bátor volt az első időszakban is, mert lehetett tudni, hogy mi lesz a következménye annak, hogy Magyarországon nincsenek stabilizációs lépések, vagy nem voltak az elmúlt másfél évben. Ezeknek hát folyamatos jelei voltak, hogy közeledünk a szakadékhoz, hogy szinte az összes nagy hitelminősítőintézet leminősítette már Magyarországot. Tehát, hogy lehetett tudni, Fletó akkor is bátor volt, és bátor most is. Azt hiszik, hogy nem tudom, hogy micsoda irtózatos erőfeszítés kifizetni a gyógyszer meg a gáz számlát. Hát hogy ne tudnám? No hát a valóságérzékeléshez, tehát ugye ahhoz, hogy megítéljük, hogy ő mennyire figyelt, vagy mennyire értette azokat a jelzéseket, amelyek az elmúlt évben a magyar gazdaságot illetően érkeztek hozzá, hát azért ahhoz ez egy igazán izgalmas adalék. Tehát amikor Gyurcsány Ferenc azt állítja, hogy ő ezt pontosan tudja, engedjétek meg, hogy jelezzem személyes érintettségemet, ezt az ős hazámban, a Csepeli munkásotthonban volt, hogy is mondjam, képe mondani, múlt hét végén. Szóval azt mondani, hogy ő erről neki pontosan van fogalma, az tényleg, hát finoman szólva arcátlanság akkor, amikor talán nem túlzok, és nem vagyok nagyon-nagyon demagóg, ha azt mondom, hogy ő valószínűleg 300 ezer forintnál kevesebből soha életében nem gazdálkodott. Pedig igen. Tehát az tényleg igaz, hogy ő hihetetlen nehéz sorból jött. És elég ember, tehát hogy mondjam, valószínűleg élete korai szakában meg kellett tapasztalnia ezt a 40 ezer forintos világot, vagy annál még kevesebbet is, csak azt nem reál értékben. Reál értékben. Csak azt nem értem, hogy egyrészt ez mire ér, másrészt pedig azt a fajta mentalitást nem bírom már nagyon régóta a magyar politikában elviselni, hogy körülbelül úgy tekintünk erre az államigazgatás nevezetű dologra, ahol vannak bizonyos problémák, hogyha elég sokáig odáztuk a problémákat, akkor elég nagy problémák, potenciálisan társadalmi tragédiák, és ezekre kell egy gyors gazdasági megoldást találni. Nagyjából ez az a mentalitás, ami szerintem legtávolabb van attól, amit a politikának valójában kéne csinálni. Tehát az, hogy semmilyen szinten nem tudnak kapcsolatot találni a saját választóikkal, azoknak az élethelyzetével, az életkörülményeikkel. Hiába beszél erről Gyurcsány Ferenc, valójában ezek a döntések nem erről szólnak. Az, hogy az emberek számára nem tudnak egy jövőképet, egy országépítési koncepciót, legalább egy középtávú stratégiát felmutatni, pontosan ez az, ami elveszi az embereknek a lelkesedését, és azt a fajta megélését ennek az országnak, hogy érdemes itt élni és dolgozni. Hát nem avval van baj, hogy Gyurcsány Ferenc tudja, vagy nem tudja, hogy hogyan lehet 40 ezer forintból megélni, vagy hogyan nem lehet, hanem azzal van a baj, hogy ma Magyarországon az emberek jelentős része nem látja azt, hogy miért érdemes kitartania. Ha ezt az intézkedéscsomagot letömik a torkát, nem érzi azt, hogy akkor helyre jönnek az ország dolgai. Egy apró kiigazítást engedj meg, ebben valóban igazad van. Nem az a baj, hogy Gyurcsány Ferenc tudja, hogy lehet kijönni 40 ezerből. Az a baj, hogy nagyjából 1,5 millió magyar viszont nem tudja, hogy lehet kijönni 40 ezerből. Vádlott, álljon fel! A szélső közép bűnösnek találtatott politikai izgatásban. A Banánköztársaság alkotmánya szigorúan kimondja, hogy minden felelős állampolgárnak választania kell tudni a két politikai oldal között. Függetlenségnek helye nincs, ahogy fellebbezésnek sem. Na ezt nem! Dehogy is nem! Szélső közép. Kiegyensúlyozott agresszivitás. És folytatjuk a műsorunkat, hol is tartottunk, egészen pontosan itt. Azt hiszik, hogy nem tudom, hogy micsoda irtózatos erőfeszítés kifizetni a gyógyszer meg a gáz számlát. Hát hogy ne tudnám? És vannak SMS-eink, és vannak egyéb véleményeink, az SMS számok, az SMS-ek a 06303030881-es SMS számra érkeztek, de természetesen élőben is hozzászólhattok Gyurcsány Ferenc ezen és más jelentéseihez a 2234881-es telefonszámon. Amiről most beszéltek, az a marketing tizede írja az SMS író, csak erre utaltam, ez kétségtelen. Ennél sokkal többféle marketing valami nem jó, és ennél sokkal többféle marketing valami pozitív, de a tendenciákat próbáltuk felmutatni, felfejteni. Talán Mihálynak voltak problémái a kihangosítóval? Hát konkrétan a blogunkra utal a kedves SMS író, és mint már elmondtuk, a blogunkat egy olyan valaki írja, aki mindhármunknak véleményét egy személybe meg tudja jeleníteni, reprezentálni. Nekem nincs gondom a kihangosítóval, mert egyrészt ilyesmit nem használok, másrészt az első megakadásánál kidobom a francba, vagy széjjel töröm, tehát így nem, különösebben nem foglalkoztatnak ezek a kérdések. Aztán azt írja egy másik SMS író, hogy elfeledkeztek róla, hogy minden, ami benneteket körülvesz, technikai vívmányok, ennek a működőképes mechanizmusnak a gyümölcse nem a legjobb, de valahogy működik. Ez kétségtelen, rettenetesen sok szemetet termel, tönkreteszi a környezetet, és nagyon sok ember szerint fenntarthatatlan, és nem csak antiglobalizációs aktivisták szerint, hanem nagyon sok multinak a vezető feje is úgy gondolja, hogy ezen a rendszeren változtatni kell, sőt, konkrétan ha a Corporation filmben nyilatkozik olyan nagyon komoly tőkerővel rendelkező cégnek a vezetője, amelyik azt mondja, hogy egy olyan világban, amelyet ő képzelne el, őt konkrétan rablás miatt, tehát fosztogatás miatt őt konkrétan lecsuknák. Érdekes, mert abban a világban is így van ez, amelyet én képzelek el. Igen, egyébként. Hát itt konkrétan arról van szó, hogy ezeknek a vállalatoknak a vezetői, azok teljesen máshogy járnának el szívük szerint egy csomó esetben, de maga a pozíció követel tőlük egy csomó döntést. Lévén, hogy így működik, aki nem tudja az alapvető értéket, a profit maximalizálást megvalósítani, az nem lehet jó vezérigazgató, tehát biztos, hogy kell valakit találni a helyére, tehát más szempontot nem érvényesít. Az SMS író, aki, ha jól emlékszem, akkor itt mégiscsak azt mondja, hogy mi magunk is, és hát a környezetünk is ennek a mechanizmusnak a terméke. Nekem azért erről tényleg kizárólag annyit jut eszembe, és ezt így megfontolásra szánom az SMS írónak, hogy így egy börtöntábornak nem tudom mennyire előnye az, hogy mennyire minősíti, hogy jól szervezett. Jó, én a marketinggel kapcsolatban csak annyit akarok elmondani, a marketing szakmával kapcsolatban még, hogy szerintem vannak olyan szakmák, mint például a politikus, a BKV ellenőr, vagy a marketing guru, akiket hát én értem, hogy kellenek a társadalomhoz, értem, hogy egy csomó hasznot is tudnak hajtani, de alapvetően valahogy ezekkel a szakmákval úgy érzem, az ezen szakmáknak az erkölcsével nagyon-nagyon komoly problémák vannak, de... Na azért várjunk egy kicsit, tehát zsigerből mondjuk egy Kallert, én is azt hiszem, hogy így egy lapra tennék velük, de Kallerra szükség van, tehát igénybe veszel. Mi az a Kaller? Kalauz, vagy jegyellenőr, vagy mit tudom én, micsoda ez. Nem a Keller, Kaller, hanem... Igénybe veszel egy szolgáltatást önként, amelyért fizetsz vagy nem, az esetek túlnyomó többségében nem fizetsz. A kalauz megítélése azt gondolom, hogy attól annyira irdatlanul gonosz, mert mindannyian érezzük a saját bőrünkön, hogy aránytalan, nincs arányban a szolgáltatás és a szolgáltatás ára, és minden indulatunkat, ebből fakadó indulatunkat az ezt számon kérőre vetítjük. Tehát ha 20 forint lenne a jegy, vagy 10, azt gondolom, hogy gond nélkül megvennénk mindannyian, mert mindannyian sokkal jobban szeretünk nyugodtan és ülve utazni, mint nyak tekergetve az ajtó vagy a peront lesve, és akkor semmi ilyesfajta gond nem lenne. Tehát hogy azt hiszem, hogy ez azért nem az az élősködő forma, mint egy marketingesé. Jim, konkrétan a te autós hasonlatodra próbál utalni. Az ország kifejelte az ablakot, amit Gyurcsány Ferenc kormányzott. Tévedés, az autó beleesett, Ferike kiugrott, írja VJ. Csak mi polgárok, ne tegyünk úgy, mintha mindig csak szenvedő alanyok lennénk. Mi szavaztuk meg az ígérgetéseket, és mi vettük fel az államilag támogatott hiteleket, a 13. havi nyugdíjat. És mi vagyunk azok, akik nem fizették a közterheket. 1,6 millió hazafi állja a közterhek 90%-át, ne felejtsük ezt el. Azt hiszik, hogy nem tudom, hogy milyen kutya nehéz megélni 40 ezer forintos nyugdíjból. Ha hogy ne tudnám? Még ezzel egészítsük ki akkor a Gyurcsány képet. Jó, Gyurcsány Ferenc különben tudja, hogy milyen megélni. Én nem is akarom ezt vitatni tőle, hogy ő tudja, hogy milyen kifizetni ezt a hatalmas gázszámlát, vagy azokat a hatalmas gázszámlák, amik majd jönnek. Ő tudja, hogy milyen 40 ezer forintos nyugdíjból tengetni az embernek a mindennapjait. Lehetne rajta gúnyolódni, én nem teszem, mert egyrészt magas labda, másrészt azt kérdezem akkor Gyurcsány Ferenctől, ha tudja, akkor miért engedi? Ha látja és érzi, hogy ez mit jelent, akkor miért hagyja, hogy ez így működjön? Mert tényleg megint olyan területekre, mondjuk akár a gázáremelés, olyan területekre megy a reform, olyan emberekkel akarják finanszíroztatni a reformot, akik így is folyamatosan a vállukon viszik az országot. Ahelyett, hogyha nekem azt mondaná Gyurcsány Ferenc, hogy neki megy az államigazgatásnak, és tényleg nagyon keményen, és 30-40%-kal vissza fogja nyesni a költségeket. Kideríti, hogy miért és hol vannak itt a nagy lyukak, amiket be lehet tömni, akkor az ember támogatna, még tudja akkor is, hogy ez is elbocsájtásokkal, emberi tragédiákkal, stb. Jár. De most azt látom, hogy ez a megszorító csomag, ez semmi másról nem szól, mint hogy úgy általában a teljes magyar társadalomra kivetni azt a sápot, amivel be lehet toldozni, foldozni azokat a lyukakat a hajón, amiket különben nagy részt ő okozott, vagy hát nagyrészt mondjuk Medgyessy Péter. Semmivel sem különbözik attól a középkorú földesúrtól, aki egy elhibázott háború, vagy egy nagyobbra sikerült esküvő után az ő jobbágyaival fizetteti meg a költségvetés hiányát. Engem, ha valaki nem érteni, hogy tulajdonképpen mi miért kezdtünk el ezekkel a bejátszókkal itt hirtelen foglalkozni. Azért, mert hogy ugye hétfőn elfogadták az adó törvények jelentős részét, amelyhez egyszerű többség kellett a parlamentben, tehát a Gyurcsány csomag jelentős része keresztül ment, és tart szép magyar hazánk felé. Tehát, hogy azt szeretnénk azért itt, hogy is mondjam, egy kicsikét tisztába tenni, hogy itt milyen fajta erkölcsi alapról, vagy milyen fajta élménycsomaggal határozódj Gyurcsány, hogy ez egyrésztről igazolható, másrésztről helyes döntéssorozat. És itt az egyik SMS író utal arra, hogy itt 1,6 millió hazafi tartja el a többit. Egyrésztről ebben persze van igazság, mert hogy nagyjából úgy közelít ez az 1,6 millió a munkaképes magyar lakosságra és a dolgozó magyar lakosság számához. De azért nem kéne úgy csinálni, mint hogyha itt 8 millió ember ingyen élő lenne. Ebből a 8 millió emberből rengetegen vannak, akik még nem dolgozhatnak, mert hogy nem töltötték be a 18. életévüket. Rengetegen vannak olyanok, akik ledolgoztak egy életet, és rengetegen vannak olyanok, akik boldogan dolgoznának, de nem tudnak. És ami pedig ebben mégiscsak igaz, ebben az 1,6 millióban, és a legbotrányosabb ebben az egész Gyurcsány csomagban az az, hogy nem szélesíti a társadalmi, hogy is mondjam, hát teherviselés spektrumát ez a csomag, hanem a már terheket cipelő, általuk középosztálynak nevezett, valójában foggal körömmel, véres verítékkel kapaszkodó néhány százezer emberre rónak újabb terheket, és gyakorlatilag csődközeli állapotba juttatják, mert az eltelt években ilyen orosz rulett-szerűen néhány százezren autó- és lakáshitelbe ugrottak, hogy hát ha gyereknek jobb lesz, ezek mind-mind-mind veszélybe kerültek. Hát, amit én látok, az az, hogy az elmúlt évtizedek teljes adhok-szerű politizálásának, a teljes gazdasági koncepciótlanságnak az eredménye az, hogy egyszerűen féken kell tartani az államháztartást. Egyszerűen valamilyen szinten egy olyan stabilizációs programra van szüksége az egész országnak, amit már nem lehet halogatni, lévén, hogy már nincs hova lépni. És ezek mindig megvannak fejelve egy-egy romantikus lózunggal. Az egyik ilyen romantikus lózunk, hogy Gyurcsány Ferenc a nép egyszerű gyermeke, pont ő már egyszer végigcsinálta azt, amin most nektek végig kell mennetek. Tehát ő már tudja, ő is tudja, hogy milyen 40 ezer forintból élni, nem hivatkozhatsz arra, hogy... De ő tudja azt, hogy milyen 4 milliárd forintból, vagy 1 milliárd forintból élni, és mondjuk ez a tapasztalati tény az jelentősen gyengíti az előzőt. Láthatóan azt jobban tudja, igen. Az előzőt. Igen. Most így aztán ez a Churchill-i, hogy is mondjam, ilyen atyai megnyilvánulás, ugye én most csak verítéket tudok meg vért ígérni, ez egyszerűen valami olyan végtelenül álságos, és hát hogy kanyarodjunk azért az aktuálisabb téma felé. Szóval ugye itt ez a csomag, amelyről folyamatosan azt állítják, hogy egy társadalmi konszenzus és tárgyalások és kompromisszumok alapján jutottak, egyetlen egy olyan eleme nincs ennek a törvénycsomagnak, amelyben a kormány engedett volna, tehát ennyit a kompromisszumkészségről és a tárgyalókészségről. Másrésztről pedig úgy tűnik, hogy nem pusztán politikai megfontolásokból, de hát itt igen komoly alkotmányos aggályok is felmerültek a törvénycsomag kapcsán. Csak néhány példát említsek, hogy itt ugye miről van szó. Például arról, hogy évközben mennyire alkotmányos adót változtatni, másrésztről mennyire alkotmányos, mennyire helyes, hogyha gyakorlatilag öncélúan választok ki társadalmi csoportokat, és terheket rovok rájuk pusztán azért, hogy növeljem az állami bevételeket. Na, hát pontosan ez az, amire az előbb utaltam, hogy egyfajta ilyen Robin Hood image-et próbál Gyurcsány Ferenc maga köré építeni, nagyjából azért, hogy mentse a mentetőt. Hát erről szól szerintem ez a szolidaritási adó, és nem hiszem, hogy pontosan ez a szolidaritási adó lenne az, amelyik a komolyabb lukak betömködésére alkalmas lenne. Konkrétan arról van szó, hogy akik nagyobb vagyonnal rendelkeznek, azoktól most hirtelen lesápolunk valamit. Csak azt érzem, hogy ezeken a mondom ad hoc típusú döntéseken kívül sehol nincs egy átlátható koncepció. Nekem egyébként nincsen bajom avval, hogy aki bizonyos jövedelemnél többen rendelkezik, az vállaljon komolyabb terheket. Persze Magyarországon azt is tudjuk, hogy az rendelkezik papíron komolyabb jövedelmekkel, aki nem elég ügyes ahhoz, hogy olyan szépen szervezze ki a papírokon az ő vagyonát, hogy az már ne is látszódjon. És hogyha ebben nagy mestereket keresünk, akkor éppen elég Meggyesire utalnunk, akinek most volt a villabotránya, ahol egy elég komoly... Volt, hát van ez a villabotrány. Van a napok, folyik a napokban is. Tehát körülbelül azért látnunk kell, hogy ez a gyakorlatban hogy is néz ki annak a megítélése, hogy valaki gazdag-e vagy nem. Aki esetleg nem tudná, ugye arról van szó, hogy Meggyesi Péter hogy nem elfelejtette valahogy. Nem vallotta be a parlamenti vagyonnyilatkozatában, hogy neki Zamárdiban épül egy, hát hogy is mondjam, nem éppen kisméretű nyaralója. A dolog külön érdekessége, hogy önkormányzati területen, közvetlenül a partisávban, ahol úgy elvben nem nagyon lehet, de Zamárdi polgármestere tegnap azt mondta, hogy ott pont mégis, és hogy az éppen nem is önkormányzati terület, bár körülötte minden önkormányzati és egy kemping része volt a telek, amely egy Meggyesi megvett, az a pici rész ott mégsem. Valahogy úgy alakult, hogy a környéken ugyan nincs gáz, de erre a telekre, amelyet mondom, önkormányzati kemping vesz körül, valahogy a gázcsong mégis beért hirtelen. Tehát, hogy ezt Meggyesi elfelejtette bevallani. További tények. Tippeljétek meg, hogy körülbelül mekkora ez az ingatlan négyzetméterben. Vágjon, közelítő. 150 alapterületre. 150 négyzetméter. Nem tudom, de én úgy tudom, hogy például négyen építkeznek rajta. Négy telekrészon. Tehát, hogy ez de is nem tudom, hogy mekkora abból a Meggyesié. Azt írja itt konkrétan a Magyar Nemzet az órom előtt, Zamárdi lakói felháborodtak azon, hogy az 1550 négyzetméteres ingatlanon korábban a szomszédos kemping vizes blokkját húzták föl. Na a dolog csak azért érdekes, mert a Meggyesi miután rájött tévedésére, megtalálta a gyógyszert, és rájött, hogy megint elfelejtette valamit, akkor be is vallotta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy ennek a ingatlannak az értéke 20 millió forint. Nem kizárt, hogy néhány szakasz az alkotmánybíróság elé kerülhet. Szóval lesznek, akik az alkotmánybírósághoz fordulnak, lesznek, akik pedig inkább elmennek a tengerpartra. És visszakanyarodtunk természetesen az adókhoz. Itt már Katona Tamás, a pénzügyminisztérium államtitkára beszélt arról, hogy mi is az adó. Nem célja, lehetősége. Adó célja, lehetősége. És mi az esetleges jogi problémáknak az aspektusa. Tehát, hogy azt azért így szeretném leszögezni, hogy most a pénzügyminisztérium politikai államtitkárát hallottuk, aki a szaporodó alkotmányos aggályokra azt tudja mondani, hogy nyilván lesznek, akik alkotmánybírósághoz fordulnak, mások pedig elmennek a tengerpartra nyaralni. Ez is egy igazán érdekes, hogy is mondjam, társadalomkép. Van, akik Balatonra mennek már, hogyha ők Megyesi Péternek hívják, és éppen befejeződik az építkezésük. Valaki pedig a legközelebbi sóderbányára. Jó, mondjuk különben szerintem ez csak arra volt egyfajta ilyen kicsit cinikus kijelentés, hogy minden akkor jogszerűtlen, hogyha azt mondja a bíróság, hogy most lehet azt mondani, hogy ők vitatják a jogszerűségét ezeknek a döntéseknek, a minisztériumoknak a szakértői megvizsgálták, és szerintük ezek a döntések, amiket a parlament hozott, ezek át fognak menni az alkotmánybíróság rostáján, és ez egy ilyen magabiztos kijelentés az államtitkár részéről. Szerintem semmi több. Több talán egy kicsit túlzott magabiztosság, talán egy kicsit pökhendi magabiztosság, de azt gondolom, hogy ez van mögötte. Hát meg körülbelül arról van szó, hogy jól bevallják a politikusaink azt, hogy körülbelül hogyan is viszonyulnak az alkotmányhoz. Hát tudjuk, hogy bármelyik kormányzati ciklus mindig legalább egy olyan 200-szor megszokta az alkotmányt sérteni, az alkotmánybíróság mindig meghozza maga határozatait, és a dolog marad annyiban. Szerintem ez egy nagyon... De ez nem az alkotmányoságról szól, hát az, hogy az alkotmányt megszegik. Most ezt ne úgy képzeljük el, hogy ülnek a Gyurcsányék a parlamentbe is, hogy na szegjünk ma is egy kis alkotmányt, hogy meglegyen ez egész a 14... Meg egész egyszerűen rosszul vannak előkészítve a javaslatok. Egész egyszerűen van egy csomó olyan helyzet, amikor nem egészen egyértelmű, hogy mit mond az alkotmány, hogy mi következik az alkotmányból, és amikor az alkotmánybíróság hoz egy döntést, akkor lesz egyértelmű, és akkor lesz világos. Jó, én pedig azt látom, hogy egy felelős kormányzati pozícióban lévő vezetőnek igenis, nagyon is tisztába kell lennie avval, vagy neki, vagy a tanácsadóinak, hogy mi az alkotmány álláspontja az adott ügyben. Ezeket igenis figyelembe kell venni, és az adott törvényjavaslatokat megfelelő szakmai szinten, magyarul az alkotmányos kritériumok betartásával kell meghozni. Hát hanyadszor nézzük el a politikusunknak vagy a bénázását, vagy a rossz indulatát, vagy a szakmai alkalmatlanságát, és mondjuk azt, hogy jaj, hát szegények, hát annyi törvényjavaslat van, hát nem lehet mindegyiket megfelelő módon előkészíteni, ráadásul a szegény alkotmánybíróság sem mondja meg mindig egyértelműen azt, hogy mi is a szabályozandó norma, hát ezek később ezekben a határozatokban kristályozódnak ki, hát pontosan a vezetőinktől várom azt, hogy az alkotmányt a megfelelő szellemben képviselik minden javaslatukban. Nem látom én át ennyire az alkotmányos struktúrát, tehát nem tudom pontosan, hogy van-e lehetőség előzetes kontrollra, mondjuk, tehát hogy az alkotmánybíróság véleményezze. Többször elmondtam már, hogy ezzel a reformcsomaggal önmagában az a gondom, hogy a reformot nem látom is. Ez az alkotmánybírósági ügy számomra újra ugyanarra a problémára világít rá. Fűszer csupán az, hogy itt az alkotmányról hogyan vélekedik feltehetően a pénzügyminiszter politikai államtitkára, húsba vágónak nem tartja, ebben megegyezhetünk. Nekem az zavar, hogy feltehetően igen komoly fizetést kap egy alkotmányjogász vagy jogász a pénzügyminisztériumban vagy a miniszterelnök hivatalban azért, hogy ezt megmondja. Andrásnak abban igaza van, hogy nyilván sokfajta értelmezése lehet az alkotmánynak is, de nyilván azért ebből fel lehet készülni a lehetőségekre. Nekem az a gondom, hogy ebben az országban és például a közigazgatásban elsősorban csupa-csupa ilyen ember van, folyamatosan ezt látom, hogy hónapokig dolgoznak, aztán pedig az alkotmánybíróság visszadobja a törvénytervezetet. 10 évig nyomoznak egy princügyben, majd kiderül, hogy nem bűnösök a vádlottak, de akkor valaki rohadt nagyot hibázott. Tehát akkor vagy a rendőrség nem nyomozott 10 évig, vagy bűncselekmény nincsen, és akkor az ügyészség hibázott. Szóval hogy itt emberek totál feleslegesen dolgoznak évekig. És ha elbocsátanak 12 ezer embert, ahogy megteszik, tegyék meg. De akkor tényleg az legyen, hogy egy törvénytervezet menjen keresztül, egy bírósági ítélet találja meg a bűnöst és ítélje el, ha bemegyek egy hivatalba, ne kelljen elnézést kérnem, hogy a szendvicsevés közben zavarom, és egy órán belül legyenek a papírjaim a kezemben, legyen az ügyem elintézve. Valószínűleg most sokan hőzöngenek, hogy demagóg vagyok, de azt gondolom, hogy amire te utalsz, Bulcsú, hogy egyfajta életkép, egyfajta működőképes struktúra kialakítása elsősorban erről szól, és akkor ezért nagyon sokan viszonylag nagy árat is hajlandóak lennénk fizetni. Ki tartja az emberiséget szexuális rabszolgasorban? Vajon kinek az érdeke, hogy állatok módjára üzekedjünk? Ki kényszeríti a küklopszot az ötcombú asszony karmai közé? Mi biztosan nem. Mi felvilágosítunk, segítünk, ott írtjuk a tabukat, ahol találjuk, hogy mindannyiunk szexuális élete a kölcsönös örömszerzés medvébe kerüljön. 3:49 perc múlva SMS-ek, amelyek a 06303030881-es számhoz érkeztek. Ismeritek a Szép új világ című könyvet, Aldous Huxley-nak a könyvére utalva. Ez vár ránk, gratulálok a műsorhoz, írja Zizi. Sziasztok, a Reflexben olvastam egy cikket a felelős turizmusról. Leírnak több esetet, amikor a szegény ország polgárait elrontják a nyugati turisták. Például Marokkóban egy faluban leszoktak a gyerekek az iskoláról, mert inkább a turistákat lejmulják. Az a földműves férfi is megjárta, aki rászokott a koldulásra, és nem vetette be a földjét. Amióta az iroda máshova szervezi a turistákat, azóta tényleg éhezik. Pedig a turizmus a legfejlődőbb iparág. Még Kovácsné Újpalotáról is felvesz személyi kölcsönt, csak azért, hogy utazhasson. Bravo! Így mindenki csak a pénzt költi az utazásra feleslegesen, írja nekünk Kéri Laci. Hát egyébként a ártatlan benszülöttek elrontása, hogy ilyen nagyon demagóga fogalmazok, az nem csak a turizmuson keresztül történik meg, hanem az, hogy először is a fogyasztói komfort az, amelyik elérkezik a fejlődő országok népéhez. Tehát azt elég hamar megkapják ezek az emberek, hogy Lewis Farmerben jobb az élet, vagy mondjuk dohányzás nélkül nem is annyira baba a világ. Viszont azokat az eszközöket, azokat a forrásokat, amelyekből ezt a fogyasztási szintet fent tudnák tartani, azokat annál kevésbé. Ugye hát nagyon sokan a éhező Afrika problémái között főleg ilyesmiket hoznak fenn, hogyha hagynák, hogy azok a belső motorok, azok a belső erőforrások felszínre törjenek, amivel önellátóvá tudnának válni ezek a régiók, akkor sokkal kevesebb lenne ott az éhezés. És hol van a részvényesek megadóztatása, kérdezi Nagy Cápa, gondolom nem tőlünk, hanem Feritől. Ez azért egy izgalmas felvetés, nem mintha az előző nem lett volna az, csak így azért nem kezdtem el, vagy igazság szerint így nem vágtam bele, mert tényleg nagyon messzire vezetne. Szóval ez egy izgalmas dolog, hogy itt van egyfelől szolidaritási adó, amely ugye azt hivatott jelezni, hogy hát egyfajta társadalmi együttérzés létezik, másrésztről kívánatos. Ugyanakkor hát nincsen ilyen nagy tőkés szolidaritás, hát nincsen banki adó, nincsen nyerességadó, már hogy ilyen tőzsdei nyerességadó, meg ilyenek. Tehát azok, ahol valóban extra, valóban aránytalanul nagy profitot szednek be többek között az ország talaján állva, ott valahogy nem sikerül lecsípni ebből egy kicsit sem. Jó, azért tegyük hozzá, hogy azért például mondjuk akár a bankszektor azért arányaiban jóval többet vállal, mint Nyugat-Európában, és Magyarországon nem az a baj, hogy itt bárki is kevéssé lenne adóztatva, hogy milyen jó az OTP-nek, meg a nagy multicégeknek, hogy mennyire nincsenek adóztatva. Mindenki nagyon-nagyon rendesen meg van adóztatva, mindenki baromi sokat fizet, mert van egy bürokratikus, egy túlköltekező és egy pazarló állam szerintem. Ilyen egyszerű, és az a baj, hogy a választási kampány folyamán én ezt hallottam is, hát az egyik kormánypárt pont erről beszélt. És ennek ellenére azt látom, hogy kormányra kerül, és valami egészen más történik. Hát tehát, az SZDSZ-re utaz, az SZDSZ programjának gyakorlatilag egy elemét nem tudom, ami bekerült volna az aktív kormányprogramba. És félreértés ne esik, nyilvánvalóan nem került be, mert hát ugye az ma már nyilvánvaló, hogy a kampányidőszakban elhangzott igazság az a kampányidőszakon kívül nem feltétlenül az, furcsa mód, ugye paradox módon pont fordítva van, vagy pont így van, tehát hogy valójában akkor mondtak igazat, hogy mire volna szükség, és hát ma nem teszik azt, tehát hogy ma hazudnak igazán. Csak arra akarom felhívni a figyelmet, hogy félreértés ne esik, tehát én nem azt kérem számon, hogy nem elég ez az adó. Nem oldja meg ennyi adó, több adó kell, több behajtás kell ahhoz, hogy, hogy az államháztartás helyére kerüljön. Természetesen elsősorban egy alacsonyabb költségvetésű állam a kiadásokat kell racionalizálni, hogy ilyen szép szóval éljek. De ha már bevételt emelek, hát akkor ismétlem, ne a közterhek jelentős részét viselő középosztálynak emeljem a terheit, növeljem a terheit. Na, akkor még egy kis katona, Tamás. Az egész adóváltozásnak egy nagyon fontos momentuma, hogy tisztítsa a közéletet, és az adóelkerülést megpróbálja csökkenteni azért, hogy a becsületesen adózóknak kevesebb adót kell fizetni. Ne, komolyan. Hogyha tényleg erről lenne szó, akkor annyit jelentett volna be a megszorító program kapcsán, mit tudom én, a kormányzat, hogy itt nagyon kemény adóellenőrzés lesz. Adót nem emelünk, de azt nagyon betartatjuk, ami most van. Tehát a becsületesen adózónak is mi? Főképp neki kell sokkal többet fizetnie most ezek utáni, hogy még emellett szigorodik az ellenőrzés, hogy még emellett lesz az 500 fős különleges osztaga az APEC-nek, amelyik különböző szomszédok általi feljelent névtelen bejelentéseket fog vizsgálni vagyonosodás tekintetében. Ez biztos, hogy javítja a morált. Hé, öreg, drága a kutyád. Hát nyilván ilyenek jönnek. Ja, ne, fel fogják egymást jelenteni persze, az emberek, persze, és hogy na, annak miből van ennyi pénze. Ott van az APEC-nek az ingyenes zöld száma, hiszen az ingyenes, mert ezt a részét tényleg... De nem hogy az szép, tehát hogy azért vannak még ingyen dolgok ebben. Tehát ingyen lehet feljelenteni, bejelenteni, jelezni. És kapsz is érte valamit. Tehát, hogy mert általában azt mondják, hogy ami ingyen van, az sokat nem ér. De amikor majd látod a szomszédodat bilincsbe elvezetni, meg látod, ahogy járkál a bíróságra, akkor mindjárt másképp fogod ezt gondolni. Egy jól sikerült feljelentés után. A világ mindig úgy kerek, hogy az a politikai elitünk, aki morálisan olyan mély ponton van, hogy annál lejjebb már tényleg csak a Mariannárok van, az folyamatosan a morálra hivatkozik. Hát például, hogyha morálnál tartunk, akkor ne felejtsük el Gyurcsány Ferencnek azokat az örökérvényű szavait, amivel egyébként szerintem a morál filozófiának új fejezetét nyitotta meg, hogy igazából mi rosszul tudtuk, nem egyféle erkölcs létezik, hanem kétféle. Van az embereknek szánt erkölcs, meg van a politikai erkölcs, és ez a két dolog valami egészen más módon kell, hogy működik. Ez teljesen reális különben. Szerintem teljesen abszurd, de most ebben... Nem azért, hogy most ez mennyire morálfilozófia, hát például mit tudom, én beszélgettem egy barátommal, aki hinduizmusban van otthon, és a hindu erkölcstan az pont arról szól, hogy differenciál, tehát hogy azt mondja, hogy más az államférfi erkölcse, mint a katonának az erkölcse, vagy mint a kereskedőnek az erkölcse, hogy nem szabad ugyanazokat a dolgokat számon kérni, mert a platóni államban jelenik meg, például ilyen nagyon-nagyon kristálytiszta módon, de... De jó, de szerintem teljesen jogos. Hát most ne, tehát egy politikus igenis mondjuk ki, politikus hazudjon, igenis a politikusnak egy csomó dolgot sunyin kell csinálnia, tökre benne van ebben a szakmában. Azért itt két alapvető dolgot összekeverünk, tehát a politikus felőlem éppen hazudhat a másik politikusnak, de nekem, akinek felelősséggel, elszámolással tartozik, értem van, az én alkalmazottam, az én kutyám, ha úgy tetszik. Nekem ne hazudjon. Te vagy az ő kutyája. Ha megharapja a kezemet, itt van a gond. Ha megharapja a kezemet, jól elverem, és bezárom a fáskalapot. De ez nem működik így, de ez egy teljes tévedés. Te vagy a kutyája a politikusoknak. Hogyha te megharapod az ő kezüket, akkor nagyon elvernek, és mész a fáskamrába. Tehát, hogy itt teljesen lehet különben, hogy a demokrácia valahol arról szólna, amiről beszélsz, de hát azért ezt pontosan látjuk, hogy nem így működik. Én alapvetően nem várom el azt a politikustól, hogy legyen ő mindig őszintén. Én csak azt várom el, hogy azt lássam, hogy rendben tartja az ország dolgait. Én azt várom el a politikustól, hogy ne... vigye az országot, mit tudom én, minden 4 éves ciklus végén a szakadékba. Én azt várom el a politikustól, hogy ne azzal kampányoljon, hogy ő mit ígér, meg hogy mit fog teljesíteni, meg nem tudom én hány ezer, meg 10 000 forintokat fog adni nyugdíjasoknak, diákoknak, hanem azt várom el, hogy azzal kampányoljon, hogy ő mit csinált. És hogyha egy ellenzéki politikusról van szó, akkor kampányoljon mondjuk azzal, hogy mit csinált mondjuk, amikor kormányon volt, mit csinált akkor, amikor önkormányzatot várost vezetett, mondjuk egy várost vezetett, és mutassa meg, hogy ő ezt fogja csinálni, ezért, és ezt így képzeli el. Én az ígéret dömpinget és az ígéret licitől vagyok rosszul, de azt gondolom, hogy ez sem a politikusok felelőssége. Politikus csak azt csinálja, ami logikus és racionális, azt látja, hogy az emberek, azok ezt várják el tőle, ő pedig meg fog felelni nekik. Abba az egy komolyan hónapban, abba a másfél hónapban. Ebben az országban bárki elvárja a politikusainktól, hogy vagyonokat csalva költsenek kampányra, nyomják az arcunkba az óriás plakátokat, mindenféle erre vágynak az emberek. Az emberek a könnyű életnek az ígéretét várják a politikusoktól, és ezt megkapják tőlük. Nem lesz könnyű persze az élet, de ők elvárják, hogy 4 évente ezzel az álommal hitegessék őket. Ki az, aki szavazna egy olyan pártra, vagy szavazott volna egy olyan programra, hogyha kiáll akár a Gyurcsány, akár az Orbán, és azt mondja, hogy hölgyeim, uraim, így és így állunk, nagyon kemény megszorítások lesznek, 250 ezer embert el fogunk bocsájtani a közszférából, a nyugdíjakat 20-30%-kal le fogjuk inflálni, emellett ezt és ezt és ezt fogjuk megcsinálni, mondjuk akár az államigazgatásunkon, magunkon megszorítva, kiszavazott volna rájuk? Senki. No. 3 dolgot szeretnénk elmondani. Egyrészt a kétféle erkölcsről csak annyit, hogy ami mondjuk az adott helyzetben erkölcsileg kétes, de a következő helyzetben erkölcsileg igazolható. Nagyjából ez az a kártya, amit szeretett volna Gyurcsány Ferenc kijátszani. Az igazából egy erkölcsről szól, aminek van egy alacsonyabb, meg van egy magasabb szintje, ami alacsonyabb szinten akár erkölcsileg kifogásolható, hogyha magasabb erkölcsi szinten az igazolható, akkor ez így összességében erkölcsös. Ami a másik dolgot illeti. Én azt gondolom, hogy az, hogy Magyarországon minden választáson tele pofával belehazudnak a mi képünkbe, az nem jó dolog. Magyarország állampolgárait gyerekként kezelni, úgy tekinteni rájuk, mint akik az igazsággal nem képesek szembesülni, és később ilyen terheket ruházni rájuk, az megint csak nem jó dolog. Arról nem is beszélve, hogy a demokratikus választásnak az alapja az, hogy az ember nagyjából az információk birtokában dönt arról, hogy a következő 4 évét hogyan képzeli el. Hogyha ezek az információk nincsenek a birtokában, mert hogy a politikai elitünk úgy véli jelenleg, hogy a merő hazugságon kívül nincsen jó stratégia, akkor reális döntést nem lehet hozni a választási alternatívák között. Arról nem is beszélve, hogy a sajtónak ez a típusú kontrollfunkciója ez teljesen elveszőben van, tehát a média nem tudja kikövetelni a politikától azt, hogy szembesüljön ezekkel a hazugságokkal. Emellett azt gondolom, hogy igenis lehet az igazsággal választást nyerni, ebben muszáj hinnünk, ezt nem menekülhetünk egy ilyen cinikus defenzív álláspontba. Azt gondolom, hogy az igazság megfelelő interpretálásával igenis avval kell választásokat nyerni, és a mi elemi kötelességünk a civil oldalról az, hogy ezt az elvárást folyamatosan fenntartsuk a politika felé. Egész egyszerűen attól, hogy idáig hazudtak és ebben nyertek, attól még ezt a dolgot nem legitimálhatjuk. És a harmadik dolog az egészben a gyönyörű, hogy folyamatosan a morálra hivatkozva beszélnek a becsületes adófizetőkről, amikor tudjuk, hogy Magyarországon az adórendszer úgy van megalkotva, hogy egész egyszerűen aki mindent leadózik, annak nem fog működni a vállalkozása. Egész egyszerűen ez a kis csalás, ez bele van kalkulálva a dologba. Azért van ennyi féle adó, hogy ezeket a kis kiskapukat kijátszva azért mégis valami adóbevételhez jusson az állam. Na most egy ilyen keretben, ami évek óta tudjuk, hogy így van megalkotva, amiben a kiskapu keresés egész egyszerűen a rendszernek inherens része, a becsületes adófizetőkről beszélni, és feljelentő kommandókat megalapítani, na hogyha van ennél morálisan lejjebb, akkor ismertessétek. Kelet és nyugat közt. A misztikum, mely feloldja a vallások határait. Spirituális utazás a kereszténység és a buddhizmus szemszögéből. Ez következik most, előtte SMS-ek. 9 óra van. Háj, a legnagyobb bajom Ferivel az a pökhendi stílus, ahogy uralkodik, mint szélhámos, aki azt mondja a becsapottnak, hogy menj és jelents fel, nem érdekel. Azt is el tudom képzelni, hogy ti vagytok a marketing húzása a rádiónak, kihasználva az általános közelégedetlenséget. Gondolja ezt az SMS író, egyébként nem teljesen alaptalanul, mi pontosan... Igen, éles megfigyelőkészséggel. Pontosan ezt az elégedetlenséget szeretnénk továbbítani mindig a hatalom felé, amennyire lehet. Ha nem lenne TB-mentes a nyugdíjas foglalkoztatása, több aktív dolgozhatna. mondja nekünk a Fidesz szócsöveként egy SMS író. Reform egyenlő a közjóléti vívmányok felszámolásával. Még a jelmondat is hazug, mert új egyensúly nem létezik, egyensúly csak egy állapotban van, írja nekünk egy új hallgató. Feri igenis tudja, milyen 40 ezerből élni, csak elmegy édesanyjához megkérdezni, mit csinál mama, nézem a gázórát, ki tudom-e fizetni. Utal demagóg Lali arra a klasszikus történetre, amikor elmondta Gyurcsány, hogy hát az ő édesanyjának is néznie kell a villanyórát, hogy majd azt a végén ki tudja fizetni, hát vagy nem. Szlátó, ez pont nem a csak jó miniszterelnök, hanem jó fiú is, aki segít az anyám mellesleg. Én tényleg nem zárom ki, hogy 40 ezerből ő tudja, hogy milyen élni, csak az nem forint, hanem euró. No, térjünk vissza egy másik témára, ami Jézusra vonatkozik, és nézzük meg azt, hogy Jézus baloldali-e, vagy jobboldali, mert Amerikában ez tematizálja a közéletet. Annyira rendben van a világban minden, meg az Egyesült Államokban, hogy akkor így előkapták ezt a húsba vágó kérdést. Több száz követője van annak a keresztény irányzatnak, amely alapvetően baloldaliként határozza meg önmagát. Ők azt mondják, Jézus arra szólított fel minket, hogy szeressük felebarátunkat, ellenségünket, viseljük gondját a szegényeknek, kitaszítottaknak, és ez az a morális alapállás, mely felé véleményünk szerint Amerikának tartania kell. Ez a National Council of Churches nevezett ökumenikus szervezetnek a véleménye. Jézus egy szóval sem beszélt a homoszexualitásról, a polgári házasságról, vagy az abortuszról, jelenti ezt ki a jobboldali keresztényeket támadva. Ez a vallási szervezet, amely saját állítása szerint 50 millió többségében protestáns amerikait képvisel, ez kifejezetten arra hívja fel a figyelmet, hogy Jézus baloldali és baloldali típusú gondolkodó volt. Azt mondják, még hogy az NCC abban reménykedik, hogy az inga mozgásban van, és ismét a baloldali kereszténység ideje következhet el. Na hát kezdjük talán avval, hogy van jobb meg baloldali Jézus, vagy bármilyen alapvető emberi morál, vagy a humánus értékek azok inkább jobb, vagy inkább baloldaliak. Hogyan lehet a politikai tematikát a vallási tematikával ilyen módon összekeverni? Szerintem alapvetően különben van bal vagy jobb oldali Jézus, tehát amikor a politika használja fel Jézust, akkor igyekszik bal vagy jobb oldalivá tenni Jézust. Valószínűleg Jézus, hogyha itt lenne, bár mit tudom én, hogy mit csinálna, de nehezen tudom elképzelni, azért, hogy politizálna. Tehát, azért két lehetőség, tehát vagy beszélne, vagy cselekedne. Ha beszélne, akkor valószínűleg azt mondaná, hogy boldogok a lelki szegények, ha cselekedne, akkor pedig valószínűleg ezzel a vándorbotos, pénzváltós módszerrel próbálkozna, ami már a templomban egyszer bevált, és jó durván szétcsapna köztük. Nyilván persze ez nem vezet sehova, tehát nem kéne abba belemennünk, hogy most Jézus mit tesz, vagy mit nem tesz, vagy mit tenne, vagy mit nem tenne. De azért egy érdekes sztorit el akartam mondani ezzel kapcsolatban. A Magyar ATV-n, hogyha nézitek ezt az adót, hétfő esténként van mindig a 700-as klub. Ugye tudni kell, hogy a Magyar ATV az a Híd gyülekezetéhez egy viszonylag közel álló adó, és valamilyen így módon a karizmatikus protestáns, amerikai karizmatikus protestánsoknak hát egy ilyen zászlós hajója ez a 700-as klub, ez egy tévéműsor, ahol hát megszólalnak, elmondják a véleményüket, nem csak vallási, hanem társadalmi kérdésekben is a maguk erőteljes keresztény szemszögéből, és ebbe bekapcsoltam hétfőn, nem tudtam elaludni, volt benne egy riport, egy amerikai profi futballjátékossal, akiről hát azt tudtuk meg a riport alatt, hogy ő valamikor a 70-es években volt a karrierjének a csúcsán, ekkor az egyik legnagyobb reménysége volt az amerikai futballnak, de egy súlyos titkot hordozott a pályán kívül. És a súlyos titok, amit a pályán kívül hordozott, az ő homoszexualitása volt. És egész egyszerűen ugye ezt mindig titkolnia kellett, mindig hazudnia kellett, és ez elvitte őt az alkoholhoz, elvitte őt előbb-utóbb a drogokhoz, aminek következtében bár több szezont is játszotta a legmagasabb osztályba, szerződést bontottak vele a csapatai, és hiába vállalta ekkor már nyíltan a homoszexualitását, látható módon tönkrement az élete. Majd utána ő ez az ember kezd el beszélni, és elmondja azt, hogy utána ő úgy döntött, miután vége lett a profi futballista karrierjének, pedig még nagyon fiatal volt, hogy akkor ő elmegy San Franciscóba, hiszen az a melegek fővárosa, és ott biztosan szabadon és függetlenül élhet. Elment San Franciscóba, ahol az alkoholból és a könnyű drogokból kemény drogok lettek, heroinista lett, aki a napi adagjáért férfi prostitúcióból tartotta fenn magát, majd súlyosbítva a helyzetet, az egyik alkalommal kiderült róla, hogy miközben drogos, homoszexuális, férfi prostituált, hogy már éces is. És hát ez volt az a pillanat, amikor úgy tűnt, hogy vége az életének. Majd hát megjelent Krisztus, a kezelő orvosa, aki őt mint éces embert kezelte, ő elvezette ezt az urat Krisztushoz, megtért, és most jön a következtetése ennek a filmnek vagy riportnak, és azóta, bár nagyon-nagyon sokat tanulmányozták együtt a lelki vezetőjével a Bibliát, hogy mit mond a Biblia a homoszexualitásról, és most már 3 éve nem él bűnös kapcsolatban. 3 éve most már teljesen tiszta, és nincsen bűnös kapcsolata. Az, hogy mi van a drogfüggésével, tehát hogy lejött esetleg a heroinról ehhez idő alatt, arról egy szó nem esett, de most már ott van ez az ember, ez a bűnös életével leszámolt, és most már nincsen ilyen fajtalan ember kapcsolata. Na hát... Ez történt több csodálatos pontot is tartalmaz. Egyrészt a férfiakkal való hálás, mint az aranylövésnek az előszobája. Ez egy kifejezetten csodálatos ív. Arról meg nem is beszélve, hogy mondjuk Jézustól mondjuk azt várjuk el, hogy a közelgő halálra az ember fel tud készülni, tehát mondjuk egy halálos betegségnek a birtokában az emberek össze szoktak esni, majd hirtelen, hogyha komoly megvilágosodáson esnek át, akkor ez elviselhetőbbé válik, vagy például a heroinról való leszokás, a heroin kínjainak az elviselésére kínál valami megoldást a vallást, nem a bűnös viszony, az viszont véget ér, de végérvényes. Tehát az biztos, hogy mondjuk ez a kérdés, amit felvetett ez a hír is, hogy Jézus Krisztust a közéletben hogyan értelmezzük és hogyan tematizáljuk. Ugye egyrészt egy nagyon fontos dolog, hiszen a mi kultúránknak a bizonyos tekintetben az alapja az a zsidó-keresztény hagyomány, ami hát Jézusban csúcsosodik ki, és az emberek egymás közötti viszonyait, vagy a társadalomba betöltött szerepét, azt igyekszik azért időről időre, még hogyha nem is tudatosan feltétlenül ezen aspektusból is megvizsgálni, és ekközben ugye ott van a politika, meg a politikához közel álló jelentős média nyilvánosságú mondjuk egyházak, meg szekták, akik valamilyen típusú Jézus képet próbálnak folyamatosan eladni, és ugye hát most itt az derül ki, ugye, hogy egyszerre van az a keresztény marketing módszerekkel. Egyszerre van jelen az a keresztény konzervatív jobboldal Amerikában, amelyik a maga homofóbiáját valahol a vallásból, meg a Bibliából eredezteti, illetve jelen van az a baloldali kereszténység, vagy magát baloldalinak valló kereszténység, ami önmagában persze egy hihetetlen beteg felvetés szerintem, de ez az én véleményem, amelyik pontosan akár a homoszexuális viszony iránti toleranciáját is a Bibliából vezeti le. Hát erről fogunk beszélni, de már csak a Fővinform és a Hungária következő száma után. Romantikus órák a szerelem jegyében. Itt még ön is társtalálhat. Na ezt nem! A szélső közép nem testi, hanem szellemi társa lesz. 4:10 lesz, 2 perc múlva. SMS-ek. Ha már szóba jött az OTP, a 80-as években vettem fel 380 ezer forintot, azóta törlesztem. Jelenleg havi 3840 forinttal. Egyenleg még 320 ezer forint. Lejár 2024-én. Misinek pedig azt üzenik, hogy a csepeli munkás otthonban péntekenként hídgyüli van, tehát Isten is velük van. No, hogyha a jézusi szerepekről és Jézusnak bal vagy jobboldali értékeléséről van szó, akkor gyorsan elmondom azt, hogy míg ahogy ez a csoport arra hivatkozik, hogy a krisztusi tanítás nem beszél a csak az abortuszról, nem beszél a homoszexualitásról, addig amennyire én tudom, több szöveghely is beszél például a családi értékekről, amit klasszikusan vagy hagyományosan a jobb oldalhoz szoktunk kötni. Úgyhogy ilyen módon szerintem nem leválasztható egy csomó alapvető jobboldalinak tartott gondolat a krisztusi tanról. Hát ugyanúgy, ahogy a szolidaritás, amit meg az alapvető baloldali érték, arról meg a szegénységnek a valamilyen módon a szegénységhez a szolidális hozzáállás, az meg szintén egy nagyon erősen a Bibliában, vagy legalábbis Jézusban benne lévő gondolat meg érték. Remélem, nem vagyunk abban a pszichopatológiai helyzetben, hogy elhiggyük azt, hogy van jobboldali erkölcs, meg baloldali erkölcs. Van egy nagy krisztusi tanítás, amelyeknek vannak jobboldalinak hazudott, vagy jobboldaliként ellopott, és baloldaliként ellopott értékei. De ha már a Jézus érdekes értelmezésénél tartunk, akkor újra visszautalok a netvallás.hu nevezetű internetes portálra, amit konkrétan az isteni szeretet Jézus szíve felirattal köszönt minket ez a szájt, és ahol a fülzúgás, a jóslás, az esküvő, az áldás, az adomány, a felnőtté avatás mellett a szentté avatást is lehet kérelmezni, persze a megfelelő pénz ellenében, de természetesen rontást is levesznek. De mondom, a fülzúgást az ugyanavval a hatékonysággal gyógyítják, amivel például a szentté avatást elintézik. No, hát körülbelül így üresednek ki ezek a valódi értékek. Azáltal, hogy mindenki megpróbálja saját képükre formálni azokat, mindenki a saját üzenete vagy saját anyagi érdekei mentén megpróbálja ezeket érvként felhasználni. Jó, tehát engem tényleg erőteljesen zavar, amikor a politika így módon mondjuk magát valamilyen vallás letéteményesének és egyetlen megfejtőjének tekint, miközben emellett meg nem vitatom el azt a jogot, hogy az emberek, hogyha politikai pártokba tömörülnek, akkor akár képviselhetik ezt is, hogyha ez az ő közösségüknek az alapja. Ami nekem érdekesebb, és azért mondtam el ezt a 700-as klubos sztorit, meg azért beszélünk erről a hírről is, hogy Amerikában egy ilyen típusú társadalmi vita kezdődik, mert én azt gondolom, hogy mi a magunk európai fejével, meg az európai tapasztalataival, így azt gondoljuk, hogy alapvetően ez a vallás, ez ma már sok vallásháborút a hátuk mögött tudva, hogy ez ma már nem egy ilyen igazán húsba vágó kérdés. Egy olyan kérdés, amin mondjuk egymásnak tud menni esetleg a Semjén Zsolt és a Fodor Gábor egy este adásban, aminek kapcsán, mit tudom, Fodor Gábor fel tudja szólítani Semjént, hogy akkor mondjál le. Egy olyan kérdés, aminek körülbelül a gyakorlati tartalma annyi, hogy mennyi támogatást kapjanak az egyháziskolák mondjuk az államtól, de igazából azért már nem ez a végletesen és végzetesen megosztó valami is. Mert egész egyszerűen a társadalom jelentős része a maga hitét azt nem éli meg nyilvánosan, vagy nem akarja nyilvánosan megélni, vagy nem akarja ezt nyilvánosan képviselni. És ezzel ellentétben így azt látom, hogy Amerikában ez az egész kereszténység, a kereszténységnek a megélése, ez hihetetlenül agresszív, vagy legalábbis hihetetlenül látványos, sokkal inkább, mint bármikor Magyarországon, vagy bárhol Európában. Hogy sokkal jobban emlékeztet engem az amerikai keresztény egyháznak a retorikája, például mondjuk egy rendes fundamentalista iszlám retorikára, mint sem például mondjuk arra, amit Magyarországon csinálnak az egyházak. Ez persze nem véletlen, hiszen az egyik legbefolyásosabb amerikai kereszténység szemlélet vagy értelmezés, az pontosan ugyanannyira fundamentalista, mint a legnagyobb nyilvánosságot kapó iszlám irányzatok, amelyek természetesen mindkét oldalon, a kereszténység és az iszlám egészén belül kisebbségben vannak, mégis hát ugye a hírértékük ezeknek a legmagasabb. Ez a megzabált és kidobott, kiköpött kereszténységnek valódi Jézushoz köthető tartalma nincs. Hát arról az Amerikáról beszélünk, amelyiknek a külpolitikája az agresszív háborúzásról szól, olajért. Arról az Amerikáról beszélünk, ahol a szegények iránti szolidaritás az egyáltalán semmilyen módon nem jelenik meg a társadalomban, nem is hiányolják ezeket az intézményrendszereket, ahol a szociális érzékenység, mint fogalom, az teljesen háttérbe szorul, például a jó érdekérvényesítő képesség, az ügyes karrier, és az önmegvalósítás mondjuk hármas eszmény mögött. De én nem erre gondoltam, én nem arra, hogy most az amerikai külpolitikában ez hogyan jelenik meg, hanem hogy Európában ti el tudtok képzelni olyat, hogy keresztény fundamentalista szervezetek abortuszklinikákat robbantanak fel. Mert ugye nem lepődünk meg akkor, amikor iszlám fundamentalista szervezet az valami hasonlót csinál bármilyen célponttal, amit ő megfelelőnek talál. De Amerikában mondjuk ez egy elfogadott, abszolút nem elfogadott, de Amerikában ez egy jellemző módon jelenlévő dolog, ez a harcos fundamentalista kereszténység ehhez képest a hivatalos amerikai külpolitikai, még George Bush is, aki ugye nagyon vállaltan és nagyon erőteljesen keresztény, és sok tekintetben erre nyilatkozatai is utalnak, ő valamilyen isteni küldetést teljesít a maga gondolkodása és hitvallása szerint, például akár az iraki misszióval is. Nem összekeverhető ezzel az igazán erősen fundamentalista irányzattal, de hát ennek hatalmas tábora is, és nagyon sok támogatója van. Én csak azt akartam ezzel mondani, hogy a kereszténységet valahogy Amerikában egészen más módon kerül bele a társadalmi vitákba. Azt gondoljuk ugye, hogy Amerika az egy liberálisabb, meg felvilágosultabb ország, mint mondjuk Magyarország, vagy mint Európa, és általában, amikor ezt a különben nagyon rossz közhelyet mondjuk, akkor mindjárt többek között az ilyen dolgokra gondolunk, hogy talán a vallásnak nincsen olyan nagy szerepe az embereknek az életébe, és én nem hiszem, hogy a két dolog persze összekapcsolható lenne, de egy biztos, hogy nem, hogy sokkal nagyobb szerepe van akár a közéletnek a mozgatásában, a társadalmi vitákban, a vallásnak, Jézusnak, a Bibliának. Azért néhány dolgot szögezzünk le. Egyrésztről George Bush kifejezetten ezen a keresztény fundamentalista elvi alapon áll. Egyrésztről hagyományosan is, mert hogy déli texasi a családja, tehát ez az a bázis, fehér déli, kifejezetten fundamentalista, másrészt a politikai megfontolásból is. Két dolgot még hadd fűzzek a mondataidhoz. És akkor a gazdasági megfontolást hagyjuk. Természetesen, és akkor ilyen jelentéktelen dolgokról ne is beszéljünk. Ugye Európában az Amerika kép elsősorban a liberális Amerikával azonosított. Tehát elsősorban a keleti, a partvidékekkel, a keleti és a nyugati parttal, miközben Amerika valódi súlyát a középső területek adják, amelyek elsősorban ugye hát ez a keresztény, igen erősen vallásos, konzervatív társadalmi rétegek. A másik pedig, hogy Európa sem homogén ebben a kérdésben, ugye a déli államok, ez az Olaszország, Spanyolország, Portugália, hagyományosan sokkal inkább vallásosabb és társadalom struktúrában is kimutathatóan vallásosabb, mint amúgy érdekes módon a protestáns területek. Tehát jellemzően a katolicizmus és a protestantizmus másfajta társadalom szerkezetet tartósított ma is Európában. Szóval azért ezek a dolgok nem ennyire egyértelműek. Jó, csak én azt látom, nézed, hogy például, hogy most egy konkrét példát, hogy ezek a déleurópai államok, ezek a nagy katolikus államok, ott az egyháznak a szerepe, akár a keresztény retorikának a szerepe a közéletbe visszaszorulóban van. Tehát egyre kisebb a jelentősége. Amerikában meg én egy egészen más tendenciát látom, ott azt látom, hogy amiről ez a hír is szól, hogy ez polarizálja a társadalmat, ez a kérdés, hogy kereszténység igen vagy nem, hogyan éljük meg így vagy úgy, mi a helyes? Mindenképpen, hiszen az Egyesült Államok társadalma egyik legfontosabb társadalom szervező ereje az, hogy hova helyezi el magát a világban és a világ szellemi áramlataiban, az ugye mindig annak függvénye, hogy ki van velünk szemben. Az Egyesült Államok addig volt deklaráltan a szabadság hazája, amíg az elnyomás hazája volt a Szovjetunió. Jelen pillanatban pedig, és ez sokan nekem mély meggyőződésem, hogy összekeverik, tehát hogy jelen pillanatban a Huntington-féle teória látszik, hogy is mondjam, a civilizáció küzdelme. Nevezetesen a civilizációk összecsapása, vagy hát ennek ugye egy teóriája. Sokan azt gondolják, hogy Huntington a jövőbe látott, nekem mély meggyőződésem, hogy egy ilyen állami koncepciót írt meg. Mire akarok kiukadni? Arra akarok kiukadni, hogyha meghatározom az iszlámot, mint haladás ellenes, és általában mint ellenség, haladás ellenes erőt és általában ellenséges erőt, óhatatlanul az én azonosság tudatomban a kereszténységem kerül, hogy is mondjam, első helyre. Én azt gondolom, hogy az a kép, amit felrajzolsz, az egyébként teljesen helytálló, egy kicsit az elmúlt 20-25 év Amerika képét vetítjük vissza Amerika egész történelmére, de a közelmúltra biztosan igaz az, amit mondasz. De az András felvetésére válaszolva, hogy miért ennyire élesek ezek a vallási kérdések, hogy ez még mindig ennyire mozgatja a közvéleményt, szemben Európában, azt gondolom, hogy Amerikában sokkal polarizáltabban van különbség a közép és a partok Amerikája között, ahogy ezt már a Misi felvetette. Míg Európában azért az emberek nagy része azt érzi, hogy a szellemi értelmiségi elit, míg ha sokszor nem is ért vele egyet, míg ha sokszor olyan értékeket nem is jelenít meg, amik számára fontosak, mégiscsak jól tölti be a státuszát, mégiscsak viszi előre az ő szellemi fejlődését, viszi előre a folyamatokat. Míg Amerikában egy óriási ellenállás van a partok Amerikájával szemben, többek között azért, mert hihetetlen bugyután és unintelligensén csinálja azt, amit csinál. Tehát a tolerancia kampányt, ahogy csinálta, az már gyakorlatilag ő maga paródiájává fordult át több ízben, és azt gondolom, hogy például a női egyenjogúság vagy a szigli problémának se a legjobb felvetése a Sex és New York, stb. És ez nagyon sok embert irritál Amerikában, és ez főleg a Közép-Amerikája. És keresik azokat az alternatívákat, nem keresik, hanem ott van a kezükbe az az alternatíva, amire viszont biztosan tudnak hivatkozni, egy isteni tekintélynek az erejével. És ez maga a Biblia, ez maga a kereszténység. És az teljesen más kérdés, hogy azok a hagyományos értékek, amiket mi a kereszténységhez tartozónak tartunk, amiben a szolidaritás ilyen módon benne van, az nem jelenik meg a kereszténységben, mert az Amerika alapvető szellemi gyökerét, még mondom, hogy még mindig a sikeres karrier és az alapvetően az ő megvalósítás adja a mai napig is. Azok az emberek, akik számára ez az út elérhetetlen, azok ilyen típusú megoldásokat, ilyen típusú problémákban találják újra meg magukat, mint az erkölcsnek a letéteményesei, ami mindig abban jelenik meg, hogy nagyon agresszívak az olyan kisebbségekkel, mint a homoszexuálisok, stb. De jellemzően a valódi kereszténység, főleg a katolikus kereszténység, ahol terjed Amerikában, azok a bevándorló csoportok, amelyek semmilyen szociális támogatást nem kapnak, és akik tényleg a nyomor közeli állapotokban élnek. Tehát, hogy mondjam, tipikusan bibliai vagy krisztusi hangulatban élik le az életük. Azért még egy nagyon fontos dologra felhívnám a figyelmet. Sajnálom, de tulajdonképpen én ezt bizonyítani, igazolni nem tudom. De az a véleményem, hogy Amerika középső részén több millió ember él úgy, hogy gyakorlatilag a modern társadalmi gondolkodás alapfogalmai, amelyet a 20. századi szociológia és politológia kitermelt, nem jutottak el hozzájuk. Tehát a világ jó néhány jelenségét nem képes másképpen megfogalmazni, mint vallási köntösben. Ugye évszázadokig, évezredekig a világról való gondolkodás gyakorlatilag egyetlen nyelve a vallás volt. És azt hiszem, hogy ez az állapot, ez megmaradt Amerika jó néhány területén, tehát ha társadalmi kérdésekről kell beszélnem, akkor kizárólag vallási eszközök, fogalmakkal vagyok képes erről beszélni, mert hogy nincsenek rá más szavaim. Arról beszélgetünk, hogy Jézus jobb vagy baloldali, illetve hogy Jézus lesz-e agresszív fundamentalista, de a műsornak sajnos vége, nem tudjuk folytatni. Még mondja gyorsan, búcsú. A nap SMS-ét. A nap SMS-ét. De akkor viszont nem fogom lejátszani a szignál, csak ismertesd belünk. Aki ma az SMS-fal pünkösdi királya, egyébként nem első ízben, az Jim. Miért fél Gyurcsány néni a madárinfluenzától? Mert neki is van egy baromfia. Nagyon vicces. Jim különben többször volt már a nap SMS-ének az írója. Amikor én emlékszem, akkor mindig Gyurcsánnyal kapcsolatban írt valami vicceset. A szélső középnek vége, de ne féljen, nyereménye nem vészel. Minden hétköznap délelőtt újra átverti a Budapest Rádió frekvenciáján. Addig se keresse a lottózókban az intellektuális nyereséget, a szélső közép osztja.